Radio 1. Middernacht, het begin van dinsdag 2 april. Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Texas is een mens besmet geraakt met vogelgriep. De besmetting volgde op contact met besmette melkkoeien. De patiënt heeft door de vogelgriep een oogontsteking opgelopen en is weer herstellende. Er zijn geen signalen dat het virus van mens op mens kan overgaan, en maar zelden worden mensen besmet met vogelgriep. Bij een Israëlisch bombardement op de Syrische hoofdstad Damascus is een hoge commandant van de Iraanse revolutionaire garde om het leven gekomen. Van de ambassade zou niets meer over zijn. Bij de aanval zouden zeker 8 doden zijn gevallen, onder wie de hoge Iraanse militair. Sinds het uitbreken van de oorlog met Hamas heeft Israël ook het aantal aanvallen op doelen in Syrië opgeschroefd. De Iraanse ambassadeur in Syrië heeft gezegd dat Iran hard zal terugslaan. Het kabinet wil geen namen noemen van Nederlandse politici die mogelijk smeergeld zouden hebben gekregen van Rusland. Afgelopen week rolde Tsjechië een Russisch desinformatienetwerk op. Onder meer Nederlandse politici zouden smeergeld hebben gekregen. Demissionair minister De Jonge schrijft nu aan de Kamer dat ingaan op namen niet in het belang is van de nationale veiligheid. Een man die gisternacht gewond raakte bij een steekpartij op een vakantiepark in Beekbergen is overleden. Bij de steekpartij op het Chaletpark onder Apeldoorn raakten ook 2 andere mannen gewond. Volgens de politie hadden meerdere mensen ruzie voorafgaand aan de steekpartij. Er is een man van 26 uit Beekbergen opgepakt. Omroep Gelderland schrijft dat het huis op het park wordt gehuurd door een uitzendbureau en dat er arbeidsmigranten in verblijven. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog, bij een graad of 7. Komende dag begint bewolkt met buien. 'S Middags is het droger en breekt de zon wat vaker door. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Journalist, Amerika-correspondent, columnist, Haagse duider. Tom-Jan Meeuws heeft al heel wat titels op zijn palmares. En daar komt er nu weer een bij. Hij schreef namelijk het essay voor de Maand van de Filosofie. Filosoof, mooi om toe te voegen, toch? Het heet Duidelijkheid en dat is zijn antwoord op het thema van de maand. En dat is chaos. De blonde lokken op de voorkant verraden welke meester in de balans tussen die twee het hoofdonderwerp van zijn essay is, namelijk Geert Wilders. De rechtspopulistische leider is een exponent van de roep om duidelijkheid die de politiek sinds fortuin domineert. Een duidelijkheid die alleen bereikt kan worden door oplossingen te simplificeren en die in de praktijk de politieke arena verruwd heeft met gescheld en aandachtspolitiek. Zoals we van hem gewend zijn uit zijn jarenlange NRC-columns, Haagse invloeden, laat Meeuws zijn lezer verder kijken dan de mediawerkelijkheid. Tom-Jan Meeuws werd geboren in 1961 als 11e van 12 kinderen in het Brabantse Maden. Vooral bekend als thuis van de schaatser Johnny Romme, als ik het goed herinner. Maar dat geheel terzijde. Dat klopt. Welkom, Tom-Jan. Goed dat Hallo. Je er bent. Ja, laat ik je dan beginnen met een compliment. Duidelijkheid, dat tekent ook dit werk. Als ik het lees, dan met elke bladzijde glij je eigenlijk mee met je onderwerp. Terwijl je zou kunnen denken, een essay, een maand van de filosofie, dat kan een stevig kluif worden. Dat is het dus niet. Wat is nou het verschil tussen de duidelijkheid die mij hierin treft en de duidelijkheid die jij aan de kaak wilde stellen? Het verschil is dat ik als auteur niet aan de wetten van de democratie hoef te voldoen. En mijn onderwerp is duidelijkheid in de democratie. Hè, ja. Het gaat over politici die, zoals je net zei, vanaf ongeveer de eeuwwisseling, dat format zijn gaan hanteren. We hebben dat dus heel lang niet gehad. Dat is vergeten geraakt. Klinkt als een mooi streven, toch? Duidelijkheid. Het is goed bedoeld. En toen het gebeurde, toen die kleine revolutie zich voltrok, was er ook niemand die er aanstoot aan nam. Wie begon daarmee? Met die vraag om duidelijkheid? Kijk, het is allemaal ontstaan. Kijk, het verlangen naar duidelijkheid in het Nederlandse bestel is eigenlijk altijd geweest. Dus in de jaren 70 had je al Joop den Uyl, die met een paar andere partijen een verkiezingsakkoord voor de verkiezingen sloot. En die deden dat omdat ze de kiezer duidelijkheid wilden geven. Frits Bolkestein, in de jaren 90, VVD-leider, die stond erom bekend dat hij zich uitermate duidelijk uitdrukte. En ook zijn best deed daarop. Dat waren alleen tijdelijke experimenten. Dan, die mensen deden dat een tijdje. Hun partij veranderde van opvatting. Of zij zelf veranderden van opvatting. En dan gingen ze weer terug naar de geheimtaal, het jargon, waarin de politiek zichzelf, waarvan de politiek zich, zichzelf bediende. En Pim Fortuyn, die heeft het luikje definitief opengezet. En dat heeft eigenlijk twee redenen. Hij was voor de bestaande partijen een schok. Hij doorbrak de macht en gewoonte. Mensen konden zich eigenlijk niet voorstellen dat dat mogelijk was toen nog. Het gebeurde toch. En een van zijn bekendste en meest populaire one-liners was: ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg. En dat maakte zoveel indruk. Bovendien was het medialandschap veranderd. De populairste talkshow in die tijd, in de campagne van 2002, was Barend en Van Dorp. En daar gingen, daar merkten alle politici dat Fortuyn by far de populairste was. Ook bij de talkshow hosts. En ze merkten dat die talkshow hosts hen aansprak op hun jargon. Wollig taalgebruik, ingewikkelde termen. Ja, zeg nou eens wat je bedoelt. Ja. Ja, dat zeiden ze vaak. Nou, die combinatie maakte eigenlijk dat na die verkiezingen, toen die partijen die traditionele rol hadden al de rekening opmaakten, min of meer intuïtief en niet allemaal tegelijk, maar uiteindelijk allemaal, duidelijkheid kozen als voornaamste mechanisme om het te belemmeren dat Fortuyn was inmiddels vermoord, hè, op tragische wijze. Ja. Om te belemmeren dat het nieuw rechts verder kon groeien, CQ de macht in Den Haag kon overnemen. Dus eigenlijk is duidelijkheid ontstaan in de huidige vorm als middel tegen nieuw rechts. Ja, maar wat is daar mis mee? Waar gaat dat mis? Kijk, met het middel is helemaal niets mis. Oh, dus uiteindelijk gaat het erom de vertaling van ingewikkelde dossiers naar de gewone man. Dat is waarom gevraagd wordt. Ja, dat is in ieder geval, dat is in ieder geval zoals, zoals het dan wordt. Dat is het oogmerk. Ja. Dat klopt. En dat is natuurlijk een voortreffelijk oogmerk. Het punt is alleen dat de democratie, zoals we hem hebben ingericht, vaak niet duidelijk is. En als je, democratie vereist overleg. Het vereist geduld. Het vereist zorgvuldigheid. Wetstechniek. Het vereist zelfbeheersing. Er zijn allerlei voorwaarden aan verbonden in het aan het uitoefenen van de democratie, die leiden tot allerlei vormen van onduidelijkheid. Want als je als politicus zegt: ik wil van A naar B op die manier, dan zeg je er niet bij: maar ik moet nog overleggen met de maatschappelijke betrokkenen. Of ik moet nog vragen aan de wetgevingsjuristen op het ministerie of het eigenlijk wel kan en al die dingen. Maar dat zijn al de procedures en processen die bij de democratie passen. En dat creëert heel vaak dat de duidelijkheid die de politiek in het systeem stopt, leidt tot onduidelijkheid. En daar kan je niet zoveel aan doen. Je kunt zeggen: het is niet democratisch, dat hoor je wel eens. Maar het zijn gewoon de vereisten van een fatsoenlijke rechtsstaat, heel vaak. Wat er gebeurt is eigenlijk, is dat de politiek met die duidelijkheid zichzelf buiten de werkelijkheid heeft geplaatst. Al die mensen die dat doen, die die duidelijke taal spreken, ja, die weten ook wel dat wat ik nu veel zeg, ingewikkelder is. Dat het veel ingewikkelder is, ja, dan het lijkt. En de kern van de Nederlandse democratie is nu eenmaal, je kan als individuele politicus mooie cijfers scoren bij de kiezer. Maar altijd, als dat is gebeurd, dan moet je in samenwerking met anderen. Dan moet je samenwerken met anderen om iets te kunnen bereiken. En dus ook dan wordt je duidelijkheid ingeperkt, gelimiteerd, teruggedrongen. En vaak blijft er niet zoveel van over. Dat is het lot van de politicus in het democratisch bestel. Je hebt een stip aan de horizon gezet, of eigenlijk in het verleden gezet, rond de eeuwwisseling en de opkomst van Fortuyn. Uh-huh. En we zijn nu in 2024. Ja. Met Geert Wilders, die op de cover van je boekje prijkt. En die natuurlijk een lange geschiedenis, eigenlijk de hele geschiedenis, mee heeft gelopen. Vanaf die stip op de geschiedenislijn. Wat heeft je nou het meest verbaasd aan de periode waarin we nu zitten, de afgelopen weken? De afgelopen weken? Ja. Je bedoelt de formatie? De formatie. Heeft me daar heel veel aan verbaasd. Wat je meest opgevallen? Nou, kijk. Wat ik het meest treffend aan vind, is dat de kiezer heeft vorig jaar de traditionele partijen een ongelofelijke opdoffer gegeven. Zij beloofden de kiezer allemaal bestaanszekerheid en de kiezer gaf ze geen van alle bestaanszekerheid terug. En dat is, en ik weet niet of het dat tot iedereen is doorgedrongen, dat is sinds de invoering van het algemeen kiesrecht in Nederland nog nooit gebeurd. Wij hebben een kleine revolutie meegemaakt. Drie stromingen hebben eigenlijk altijd alles voor het zeggen gehad en verdeelden na de verkiezingen met elkaar de poet. En dan gingen er twee regeren en de derde ging in de oppositie. En dan had je nog wat andere partijen. Maar dat was in het algemeen, speelden die niet mee om de macht. Die drie stromingen, die zijn vorig jaar samen uitgekomen op een zeteltje of, ik tel hem even heel snel, 50. Ja. Iets meer. En dat betekent dat het hele bestel, zoals wij dat kennen sinds de invoering van de democratie, is ingestort. En nu hebben we een formatie, en ook dit is nooit eerder vertoond, met vier partijen, waarvan er drie weinig tot geen ervaring in een kabinetsformatie hebben. En die zich nu geconfronteerd zien met de werkelijkheid zoals die in de politiek daadwerkelijk is. Met de keerzijde van hun duidelijkheid. Van, ja. Ja. Ja. Dat is een spannende tijd als je dat zo bedenkt. Ja, dat is je kunt ook zeggen, een krankzinnig experiment. He, want we hebben wel eens eerder gehad dat één van de partijen betrokken in de formatie nieuw was of relatief erg onervaren. Ook als onzekere factor werd gezien, vaak ook misging. Ja, en dat is, zoals we het hebben ervaren, bijna altijd mis. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de LPF, die doorging nadat Fortuyn tragisch was vermoord. En ja, die bleken niet de routine, de ervaring te hebben, niet de voorbereiding te hebben gehad om dat fatsoenlijk in elkaar te kunnen zetten. En bij Wilders bleek ogenblikkelijk dat hij ook niet voorbereid was. Hij moest een verkender benoemen, omdat hij de grootste partij is. Nou, hij benoemt hem formeel niet. Overigens, hij draagt hem dan voor in de Tweede Kamer. Benoemt hem, maar hij draagt hem voor. Nou, die man was niet bestand tegen vier dagen onderzoeksjournalistiek van mijn NRC-collega Joep Domen. Nou, is dat een hele goede onderzoeksjournalist, moet ik wel zeggen. Maar als jij als grootste partij niet in staat bent een vertrouwenspersoon, een betrouwbare persoon aan te wijzen die ja, die niet dit kan overleven of doorstaan, ja, dan sta je er gewoon heel zwak op. Dat is een van de punten waar je uitgebreid op ingaat in het begin van je boekje. Het feit dat Wilders daar in het verleden meer problemen mee heeft gehad. Dat hij het moeite had om betrouwbare personen te vinden om zich heen. Ja. Heeft jou dat heb je in vastgebeten, dat heeft je geïntrigeerd. Ja. Je gaat vooral terug naar de periode rond 2013, meen ik. Ja. Ja. Waar die partij is altijd heel gesloten geweest. Mm-hmm. Kwam weinig naar buiten, werd weinig gesproken met de media. Hoe kwam jij uiteindelijk in die partij terecht? Wat er gebeurde was, ik ben jarenlang onderzoeksjournalist geweest bij NRC. Ik kreeg vervolgens mijn droombaan, dat was correspondent in de Verenigde Staten. Ja. En ik kwam terug. En ik had zelf allemaal schitterende plannen voor mezelf ontwikkeld. Maar de hoofdredacteur die vond dat ik naar Den Haag moest. En lang verhaal kort, ik ben naar Den Haag gegaan. Ja. En toen dacht ik, toen was op dat moment was Wilders, de PVV, was gedoogpartner van het eerste kabinet Rutte. Dat was in januari 2012. Toen was eigenlijk het eerste moment dat men echt in Den Haag niet om hem heen kon. En toch een soort ingewikkelde constructie bedacht werd om dan toch hem maar een beetje buiten de deur te houden. Ja. Maar dat lukte natuurlijk niet. Nou ja, hij was niet buiten de deur, want hij was... Kijk, er was een zogenoemd minderheidskabinet van VVD en CDA. Rutte, VVD was de grootste, Rutte was premier. En die hadden behoefte aan één partner in de Tweede Kamer... die ze op een aantal cruciale beleidsonderdelen... in de economie en in de sociale zekerheid en dat soort dingen... afspraken met ze maakten zodanig dat zij wisten... voor dat beleid hebben wij voldoende steun. Dat was de gedoogpartner Geert Wilders. En hij speelde toen een heel opmerkelijke rol in Nederlandse politiek. Want de meeste partijen die deel uitmaken van de macht... Hè, die een rol spelen in het kabinetsbeleid. En bij hem was het dan een indirecte rol, maar toch. Die houden zich een beetje gedijst. Die gaan zich een beetje gedragen als mannen met koffertjes. He, die worden voorzichtig in hun gedrag, hun uitingen. En bij Wilders bleek heel erg, dat was die volstrekt niet van plan... die bleef even verbaal actief en als het moest agressief... zoals die altijd was geweest. Dus daar zag je al, dit is een aparte vogel. Deze man is niet door de macht te vangen. En dat intrigeerde mij in combinatie met het feit... dat de meeste media, en die ging ik goed weer lezen toen ik terug was uit de VS... schreven, melden dat die PVV een ondoordringbare of moeilijk... Hij wilde geen interviews geven, hij zat niet aan talkshowtafels. Al die dingen. En toen en kijk, ik vind het gewoon interessant als zoiets moeilijk is om daaraan te beginnen. Zo ben ik. En ik had toen overigens ook... een jonge collega op de onderzoeksredactie van NRC... dat was Huib Modderkolk. En die leerde ik kennen. En die had er ook wel zin in. En toen zijn we er samen aan begonnen. Ja, Huib werkt inmiddels bij de Volkskrant en doet andere dingen. Maar en wij hadden gewoon... dat ging gewoon vrij goed. Waar stuit hij op bij hem? Wat je eigenlijk zag was dit... Kijk, als je een... Kijk, die hele PVV is een krankzinnig experiment... Kijk, als een partij geen leden heeft, dan zijn kamerleden voor die partij, die hebben geen basis. Die kunnen nergens op terugvallen. Die kunnen alleen, je hebt een fractie en binnenin die fractie wordt gediscussieerd. Dat doen ze daar ook, net als in alle andere fracties. Maar aan het eind van de discussie, en zeker als het spannend is, is er maar één die beslist. Dus die kamerleden, die mensen die worden kamerlid, die leggen de eed af. Uit alles blijkt dat ze echt Kamerlid zijn. Maar ze zitten in een omgeving waarin ze, als het op aankomt... niet zo gek veel te vertellen hebben. En dat leidt eigenlijk tot een soort dubbelzinnige situatie. Want wat doe je als je Kamerlid bent... Je hebt niets te vertellen en je wilt toch iets te vertellen krijgen. Wat doe je dan? In zo'n omgeving. Dan ga je bij de leider dingen eisen waarvan je weet... die moet hij inwilligen. Want hij snapt dat als hij dat niet inwilligt, dat ik er dan uitstap. En dat was een mechanisme dat we daar echt in vele vormen tegenkwamen. Dus mensen debatteerden daar niet op de inhoud. Ze debatteerden met dreigementen. Richting de partijtop? Richting Geert Wilders. Gewoon Geert Wilders. Gewoon allerlei e-mails die we in bezit hebben gekregen, waarin dat gewoon omfloerst of feitelijk stond. Dus dat mensen zeiden, ja, sorry Geert, als ik nu niet dat en dat woordvoerderschap krijg, ja, dan moet ik toch echt overwegen om ermee op te houden en de media te informeren over wat er aan de hand is. Er was ook heel veel gedoe in die tijd. Hè? Er waren veel mensen die opstapten of buiten werden gesmeten. Ja, er was ook ontzettend veel gedoe en dat maakte hem natuurlijk panisch. Want als er al veel gedoe is en er is er nog één die opstapt, dan, nou ja, dat wil je voorkomen. En dus had je een soort krankzinnig naar binnen gekeerd mechanisme aan de ene kant. En aan de andere kant bederft dat de verhoudingen natuurlijk volledig. Want dan zien ze iemand dreigen met ik ga weg. En vervolgens krijgt hij een mooi woordvoerderschap of wordt hij gepromoveerd. Dan denk jij, ik wil dat ook. Nou ja, en zo zijn er. Hij dus een heel bekend voorbeeld is Dion Gauws. Dat is een man die al jaren heel veel speculatie in de PVV oproept. En ook regelmatig heel bijzonder gedrag vertoont. In die tijd, 2012-2013 speelde dat hij op een gegeven moment vroeg om lamellen in zijn werkkamer in de Tweede Kamer. En dat de technische dienst van de Tweede Kamer zei, nou, daar moeten we nog eens over nadenken. En dan werd hij zo boos. Dan ging die brieven schrijven met dat hij misschien wel naar de rechter zou stappen om dat voor elkaar te krijgen. En dan dachten die andere PVV's, die dachten, nou ja, dan zal Gauws nu wel op zijn falie krijgen van de baas. Maar het tegendeel gebeurde. Hij werd bevorderd. Nou, hij werd niet bevorderd, maar hij werd ontzettend mild behandeld. Ja. Dus de figuur die je in de buitenwereld ziet, Wilders, die zagen ze in de binnenwereld, maar heel beperkt. Want dan zagen ze eigenlijk iemand die heel vaak een beetje bang was voor al dat gedoe. En tegelijkertijd, en dat staat ook in al die mails die ik citeer in het essay, keek die enorm neer op de mensen met wie hij moest werken. Hij noemde het idioten. Ja, gekken. Meestal was het gekken of maloten. Ja. Je zou denken dat dan de boel dan echt in elkaar stort en niet meer op orde komt. Mm-hmm. Tenzij er ook voordelen kleven aan deze manier van werken. Waarmee de PVV in feite heeft kunnen profiteren van goed te navigeren in die realiteit die je omschrijft. Is dat zo? Ja, nou kijk, er zijn een paar dingen. Kijk, die interne organisatie is gewoon een chaos. En nog steeds. Het is nu een betrekkelijk nieuwe periode natuurlijk aangebroken met 37 mensen. Dus hoe dat zich nu gaat ontwikkelen, moeten we zien. Daar zijn wel tekenen dat het niet helemaal fantastisch loopt. Maar eerlijk gezegd is dat te vroeg om daar enige conclusie aan te verbinden. Wat zeker zo is, is dat het gebrek aan basis onder die fracties is zo ongelukkig dat het relatief gemakkelijk mis kan lopen. Dat is het eigenlijk. Ja. Vind je de PVV een opportunistische partij? Nou, kijk, er zijn een paar dingen over mee te zeggen. Om te beginnen denk ik, kijk, Wilders die. De werkelijkheid is altijd gelaagd. En dat is hier ook zo. Yeah. Dus die organisatie is slecht. En er zitten heel veel mensen te zoeken naar hun rol binnen het verband van de PVV. Maar Wilders zelf is verbaal hoogbegaafd. Ik kan gewoon het beste debatteren van alle Tweede Kamerleden. En heeft een uitermate fijn gevoel, een fijne neus voor wat speelt. Dus daar zit ook een hele begaafde kant aan. Politiek gezien, politiek technisch gezien. En dus dat zijn de twee grootheden die je hier steeds ziet met elkaar ziet strijden. Want hij is natuurlijk, hij heeft mede dankzij de trend van duidelijkheid op allerlei momenten, zeker gezien de omvang van zijn fractie toen, een relatief grote invloed gehad op de Nederlandse politiek. En hij heeft zich ook zo gedragen in het openbare debat dat anderen nooit grip op hem hebben gekregen. Dat zit hem ook in de toon, maar ook in de inhoud? Dat zit hem... Nou kijk, de inhoud... kijk, wat hij nou echt zelf vindt... hij is consistent op een aantal onderwerpen. De islam. De islam is het bekendste. Maar daar is hij natuurlijk eigenlijk uiteindelijk heel inconsistent in. Want, dus even kort samengevat. In 2005, dan is hij jaren voor zichzelf begonnen. Schrijft hij een boekje. En dan heeft hij het ook over radicale moslims in Nederland... die de radicale opvattingen om nahouden. En dan zegt hij eigenlijk, nou, dan moeten we dan... dus aan die groep speciale aandacht geven. En dan komt dat wel goed. Dat is 2005. 2007 is de profeet Mohammed, Hitler en de Koran Mein Kampf. En is de islam een gewelddadige politieke ideologie die verboden moet worden. Maar dat is wat hij nog steeds vindt, toch? Sorry, dat dus vindt hij nog steeds. Sinds die tijd wel consequent gebleven. Dat klopt, maar hij had natuurlijk een aantal initiatiefwetsvoorstellen bij de Kamer ingediend. Die enkele aspecten van die opvattingen ambieerde in de wet te krijgen. En die heeft hij in het kader van de kabinetsformatie allemaal ingetrokken. Tot zover zijn duidelijkheid op dit gebied. Dus daar weten we het niet. Je kunt ook kijken, hij heeft natuurlijk een formule gevonden over met zijn opvattingen. Hij zegt, die staan in de ijskast. Dat is ook opnieuw verbaal slim gevonden, vind ik. Knap gedaan. Maar ja, weet je, kijk, hij kan ze ook uit de ijskast halen. Maar er is voorlopig in Nederland op geen enkele manier een meerderheid voor die opvattingen te vinden. Dus dat zijn, en daarom twijfel ik over, kijk, die consistentie en over wat hij nou echt vindt. Kijk, als je terugkijkt naar die hele islamdiscussie die hij in belangrijke mate heeft aangezwengeld, dan kan je natuurlijk ook de vraag stellen, ja, en wat heeft dat nou eigenlijk opgeleverd? Dan hebben we 15 jaar... hebben we een debat gehad over wat er allemaal mankeert aan de islam. Had hij daar hele uitgesproken opvattingen over hoe dat moest? Van die opvattingen blijkt, nu hij de kans heeft... uitgerekend niets terecht te komen. Die staan in de ijskast of in een aantal gevallen zijn ingetrokken feitelijk. Voor zover ze bij de Kamer voorlagen. Aan de wetgeving met betrekking tot vrijheid van religie enzovoort... is helemaal niets veranderd. Dus wat hebben we nou eigenlijk gedaan? En ik citeer in het essay een Duits filosoof, overleden overigens, Adorno. Die vaststelt dat in het radicaal rechtse gedachtegoed eigenlijk altijd... niet het gedachtegoed, die trek ik in. In het radicaal rechtse optreden zit eigenlijk altijd een verwarring van doelen en middelen. En dat zie je hier ook terug. Wat bedoelt hij daarmee? Daarmee bedoelt hij dat je formuleert radicale doelen... die onhaalbaar zijn. En omdat ze onhaalbaar zijn, blijven ze altijd boven de markt hangen. En het middel dat je daarvoor aanwendt, is propaganda. Dus je kunt altijd het onderwerp op de agenda houden. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan, op zijn initiatief... is jarenlang debatteren over de islam in de wetenschap... dat zijn voorstellen onhaalbaar waren. En nu achteraf moeten we vaststellen dat ze voorlopig ook... dat hij ze ook zelf inmiddels onhaalbaar vindt. En... aan de werkelijkheid is niks veranderd. Dus wat doe je dan eigenlijk? Nou ja, dat is wat dat betreft het spannende aan deze tijd. Want nu, er zijn mensen die zeggen... ja, het is goed dat Wilders een keer aan de macht komt. Want dan zal blijken dat het allemaal toch onhaalbaar is wat hij wil. Dat die duidelijkheid die hij wenst altijd probeert te verschaffen... dat die een illusie is. Ja, dat kan. Kijk, ik vind... kijk. Op dit, dat zou kunnen, maar dat kan ik op dit moment niet beoordelen. Kijk, er wordt onderhandeld. En het is natuurlijk ook weer ondenkbaar... dat mochten die vier partijen overeenstemming bereiken... dat ze straks naar buiten komen... met alleen beleidsvoorstellen en afspraken... waarin Wilders ongelijk heeft gekregen. Dus ik weet niet waar die mee komt. Dus, dat vind ik moeilijk beoordelen. Ik durf daar niet uit te zijn. Is je essay dan eigenlijk te vroeg gekomen? Zeg je? Is je essay dan eigenlijk niet net te vroeg gekomen? Nou, ik weet niet waar het begonnen is, dit idee om dit te maken. Er is elk jaar een maand van de filosofie. Ja. En die was toen het mij werd gevraagd om dit essay te schrijven. Dat was vorig najaar. Voor de verkiezingsuitslag of daarna? Ruim daarvoor. Ruim daarvoor. Ja. Toen stond dat gepland. Dus dat essay ging altijd uitkomen in april. Daar is het. En dus ja, ik had geen. Maar ik bedoel, ik ben er ook prima uitgekomen. Want ik heb me verder helemaal niet bezig gehouden met in het essay dan. Met de vraag hoe de kabinetsformatie zou aflopen. Kijk, je kunt wel grote lijnen trekken. Kijk, er zit. Dus de middenpartijen die gingen duidelijkheid aanwinden om. Nieuw rechts of radicaal rechts in toom te houden. Je kunt vaststellen dat dat is mislukt. En nieuw rechts, zeker radicaal rechts zelf, heeft die duidelijkheid aangewend om het allemaal een paar treetjes hoger te leggen. Hè? Dus Wilders is niet alleen duidelijk, hij is ook simpel. Hij maakt alles eenduidig. Dus hij stelt altijd één probleem aan de orde. En meteen één oplossing. Dus alles wordt bij hem simpel. Nederland is een soeverein land. En dus moeten we uit de EU. Er zijn te veel migranten. En dus moeten de grenzen dicht. Dat soort formatjes heeft hij voortdurend. En daar kunnen de andere partijen niet tegenop. Maar er is wel heel veel geprobeerd om hem te kopiëren. Zeg je? Er is wel heel veel geprobeerd om hem te kopiëren. Nou kijk, ja zeker. Kijk, naarmate de tijd is gevorderd. Zijn steeds meer partijen. Uit puur pragmatische overwegingen tot de conclusie gekomen dat zij een soort politiek. En dat zegt iets over de toekomst die ons te wachten staat. Zo effectief is dat je het voor een deel moet overnemen. En daar, ik noem het essay talrijke voorbeelden. Die dus eigenlijk niet zozeer kritiek op Wilders of Wilders alleen zijn, maar op het hele. Op de hele politieke cultuur die het product is van. De keuze voor duidelijkheid. En dat geldt voor de VVD, dat geldt voor het CDA, dat geldt voor de PvdA. Die voorbeelden staan er allemaal in. En het meest treffende, maar in zekere zin ook krankzinnige voorval vind ik hier. Dat we in 2022, 2 jaar geleden, een debat in de Tweede Kamer hebben gehad. Waarin de toenmalige fractievoorzitter van DENK, een partij met bepaald andere opvattingen dan de PVV. Staat er haaks op. Ja. Zeg je? Staat er haaks op. Ja, staat er voor lees, strekt daar. Een bijdrage op in een gevoelig debat leverde. Met woordkeuze. Het type motie dat werd ingediend. De eisen die aan het kabinet werden gesteld. Die vrijwel woordelijk identiek waren aan wat Wilders al jaren doet. Dus, en daar zie je hoe. Vergaand die invloed uiteindelijk is geworden. Ja. Voor wie net inschakelt, ga ik even vertellen waar we naar luisteren. Nooit meer slapen, luistert u naar. Met NRC-journalist Tom-Jan Meus. Hij schreef het essay van de maand van de filosofie. En draait om de vraag hoe een roep om duidelijke taal in de politiek de situatie heeft gebaard waar Politiek Den Haag zich nu in bevindt. Met de PVV van Geert Wilders als grootste partij. En naar ik proef bij jou toch ook wel stuurloosheid. Zoals de formatie zich nu ontwikkelt. Dus we hebben 3 onervaren partijen. En 1 overigens heel ervaren partij die net zijn leider is kwijtgeraakt. En in feite nu wordt geleid door iemand waarvan je redelijkerwijs kunt verwachten dat zij niet lang nog de leider is. Ik heb het nu over Dylan Jezielkus van de VVD. Ja. En dat betekent dat. Strategische fout maakte in de aanloop naar de verkiezingen, wordt veel gezegd. Absoluut. En die hele VVD was een verhaal apart. Die zijn eigenlijk in opstand tegen zichzelf gekomen. En dat heeft hiermee te maken. Op verkiezingsavond kijken wij altijd naar globaal dezelfde beelden. Er is één die wordt de grootste, die viert de overwinning, die wordt bewonderd, die wordt gefeliciteerd, die krijgt bloemen en alles ziet er schitterend uit. En je ziet ook dat het zelfvertrouwen van zo iemand altijd groeit. En meestal ook de zelfoverschatting. En de Nederlandse democratie kent dan momenten van totale duidelijkheid. Hè, we hebben een winnaar en klaar. Je mag speechen. Ze halen je naar de studio voor een soort debat. En dan ben je ook al de winnaar, want je bent de winnaar. Dus daar kan ook niks aan misgaan. Dagen daarna begint de formatie. En dan, vanaf dat moment, gaan de wetten van de veemarkt treden in. Dan wordt er gehandeld. Want dan zeggen de... Je hebt nooit een meerderheid in Nederland. Dus dan zeggen de andere partijen met wie de winnaar wil samenwerken. Die zeggen, nou, zeg het maar. Wat heb je ervoor over? Wat krijg ik van je? Het werkt niet letterlijk zo, maar dat is in de feite de positie die de anderen innemen. Ja. En het gevolg daarvan is dat in de Nederlandse politiek wordt de winnaar de weken, maanden daarna uitgekleed. Die moet het grootste deel van zijn programma inleveren. En bij Wilders heb je dat natuurlijk de afgelopen maanden ook gezien. Dus hij heeft van alles moeten inleveren. Bij sommige dingen kun je wel afvragen of hij dat heel erg vindt. Maar goed, daar moeten we het een andere keer maar over hebben. En in deze constellatie, waarbij je één à twee partijen hebt waarvan je redelijkerwijs kunt vermoeden dat ze weinig tot geen zin hebben in samenwerking met Wilders. Dat zijn NSC van Pieter Omtzigt en de VVD. Kijken we naar zo'n onoverzichtelijke, inderdaad chaotische situatie. Dat je wel, ja, kijk, je moet er rekening mee houden dat we in een onregeerbaar land leven. Maar waarom wordt de grootste partij uitgekleed? Je stelt ook bijvoorbeeld dat de taak van premier eigenlijk is om uitgekleed te worden en zich nederig te gedragen. En eigenlijk in feite de visieloosheid uit te stralen waar Rutte altijd zo prat op ging. Ja, kijk, onder Rutte is een hele discussie in Nederland ontstaan over visie. Ja. En overigens vind ik dat een hele logische discussie, hoor. Want je kijkt naar mensen en je hoopt natuurlijk, what's in it? Maar het is ook zo, Nederlandse politiek, Nederlandse democratie zoals het werkt, levert erg weinig premiers op met visie. En dat heeft te maken met al diezelfde mechanismen. Maar als het dan duidelijkheid gaat en wat de leiders in de verkiezingen beloven, dan willen ze juist visie uitstralen. Ze willen ergens voor staan. Ze willen een boodschap overbrengen, beloftes doen. Mm-hmm. Dat staat haaks op de realiteit. Dat staat, kijk, 180 graden anders. Maar dat zie je voortdurend gebeuren. Wij hadden, ik bedoel, laten we, het is nu 24, laten we 3 jaar teruggaan. 2021, verkiezingen. De grote uitdager was toen Sigrid Kaag, nieuw leiderschap. Visie. Nou ja, dat suggereerde visie. Dat is een slogan. Dus of het dan echt visie is, weet je niet. Maar laten we even gemakkelijk aannemen dat het visie was. Kijk, dat is gestorven in diezelfde kabinetsformatie. Zo gaat het. Zo werkt het. Dat is de werking van de Nederlandse democratie. En het eigenlijk is een van de fundamentele problemen dit. Wij zien die politici die met hun slogans, hun uitspraken, al hun duidelijkheid voortdurend op televisie en in de media, überhaupt. En de vergaderingen, de ontmoetingen waarin die duidelijkheid voor ieder van de deelnemers naar de knoppen wordt geholpen, die zijn allemaal achter gesloten deuren. Dat is de binnenwereld. Ik ben een journalist. Ik hou ervan om uit te puzzelen wat daar gebeurt. Achterkamertjes politiek wordt ook gezien als iets negatiefs. Terwijl dat is essentieel onderdeel van de democratie. Nou ja, je kunt. Kijk, en je kunt het echt ook heel gemakkelijk omdraaien. Hè? Daar worden de compromissen gesloten. En compromissen hebben, net als achterkamertjes politiek, een hele slechte reputatie gekregen. Maar als je nou 2 stappen terug doet en je denkt, nou, wat is een compromis? Wat is dat nou eigenlijk? Dat zijn 3 of 4 mensen die met het belang van de samenleving voor ogen zeggen... nou, ik ben bereid een deel van mijn opvattingen, principes, wereldbeeld in te leveren... omdat dat beter is voor het geheel. Je kunt het compromis op grond daarvan evengoed de hoogste vorm van beschaving noemen. Ja, maar dat doen we alleen niet meer. Dit klinkt natuurlijk als iets wat al eeuwen teruggaat. En zeker. Je omschrijft ook heel duidelijk de realiteit van nu. Hè? De media-realiteit van nu, waarin alles sneller gaat. Waarin social media een rol spelen. Tegelijkertijd grijp je terug op Machiavelli, 16e eeuw. Is dit nu iets van alle tijden? Of hebben we toch echt over een snelkookpan waarin we ons nu bevinden? Ja, kijk, de dilemma's van... van het besturen en van de compromisvorming in de democratie, die zijn zo oud als de democratie. Machiavelli is 16e eeuw Italië. Dat was in enige mate een democratie, maar dat was natuurlijk in feite ook toch naar onze huidige maatstaven amper een democratie te noemen. Dus die dilemma's die zijn heel oud. En in dat opzicht vertel ik niet zo heel veel nieuws. Kijk, wat er bijzonder aan is, en wat mij persoonlijk ook echt fascineert. Die democratie, kijk, als je de ei afpelt, dan kom je hier terecht. Politici die opereren in de democratie, of ze nou duidelijk of niet duidelijk zijn, hebben zelfbeheersing nodig. Ze moeten tot posities kunnen komen waarvan ze nooit hadden gedacht dat ze eruit zouden komen. Dat ze daar terecht zouden komen. En die moeten ze kunnen dragen... met het belang van de maatschappij voor ogen. En als ze dat voldoende kunnen... dan functioneert het geheel. En of ze dan duidelijk zijn of niet... dat is eigenlijk minder belangrijk. Maar het punt is nu dat die duidelijke vormen die ze hebben gekozen, in feite ook hun vermogen tot zelfbeheersing heeft aangetast. En dat zie je heel erg terug bij Wilders. Ik beschrijf die minder-minder toestanden en hoe het is ontstaan. En dan zie je eigenlijk... die eigenlijk opgejut wordt in het moment zelf. Ja, maar dan zie je ook dat die... je ziet eigenlijk dat die... die hele toestand ontstaat omdat er iets uit zijn mond valt. Hij wordt geïnterviewd door een journalist van de NOS... een week voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daar staat niet veel op het spel. En hij laat vallen minder Marokkanen. En dan wordt hij daarna bekritiseerd door andere partijen. En dan zie je een hele bekende karaktertrek van hem. Dan trekt hij een harnas aan. En in plaats van dat hij zegt, nou ja, ik heb me wat ongelukkig uitgedrukt... gaat hij in de overdrive. En dan gaat hij. En dan maakt hij het nog groter. En dan overwinning speech van. Ja, ja. En dan krijg je die avond. Maar dit is natuurlijk wat je heel vaak ziet. En bijna wekelijks dat er politici geen zelfbeheersing hebben. Ja. We hebben het van de week natuurlijk nog gezien met Thierry Baudet. Dreigde Jesse Klaver op zijn bek te slaan. Mm-hmm. Wat is dat dan? Is dat een moment van zelfbeheersing? Of is dat een zorgvuldig doordacht moment wat hij creëert? Denkt hij daarover na? Of is hij slachtoffer van zijn emoties... wat hij eigenlijk op dat moment zelf duidt? Ik was er niet bij, dus... ik heb de beelden gezien zoals jij ze hebt gezien. En ik weet niet wat jij zag, maar ik dacht eerlijk gezegd... dat hij gewoon... ik meende te zien dat hij geraakt was. Dus dat hij eigenlijk niet... dat hij gewoon zijn zelfbeheersing verloor. Je bent geneigd om te denken, het zal wel doordacht zijn. Maar het zijn natuurlijk uiteindelijk altijd allemaal mensen. Dus ze kunnen zich ook... het kan ook dat ze hun zelfbeheersing gewoon feitelijk verliezen. En dat zie je eigenlijk in die hele formatie ook eigenlijk best veel. Je hebt ook... ze hebben allemaal bijna... momenten gehad dat je denkt... het is geen rationeel gedrag. He, je kunt vinden dat je wil bepaalde dingen bereiken en in een formatie en dan moet je rekening houden met die mensen. En iedereen die op het Binnenhof rondloopt, die weet Pieter Omtzigt een beetje een ingewikkelde man. Die twijfelt vaak. En die kan emotioneel uit de hoek komen. Die kan emotioneel uit de hoek komen en boos worden. Er zijn overigens best veel die dat doen, hoor. Moet ik ook zeggen, Rutte stond er ook om bekend dat hij heel boos kon worden. Maar hoe dan ook. Dus, en de slimme politicus, die begint als een onderhandeling. En die denkt, hoe ga ik met zo iemand om? Nou, iedereen in Den Haag kan jou vertellen dat als je Pieter Omtzigt in het openbaar onder druk gaat zetten, dan graaft hij zich in. Dat weet iedereen. En ja, kijk, en wat deed Wilders? Die ging zitten twitteren, die ging zijn eisen zitten stellen op Twitter. Nou ja, dan weet je eigenlijk dat je een ongeluk aan het creëren bent. Althans, je kunt het weten. Ja, dat is dan dus berekenend. Daar wilde hij kennelijk iets mee bereiken. Zo kun je redeneren, maar dat weten we dan natuurlijk toch uiteindelijk niet zeker. Hè? Ja, tenminste, ik weet het niet zeker. Je kunt redeneren dat hij dacht. Nou ja, je kunt er twee kanten op redeneren. Je kunt zeggen, hij wilde gewoon van die Omtzigt af. Of je kunt redeneren, hij had niet door wat hij deed. Kijk, Wilders, dat speelt bij Wilders ook wel mee. Dat is een man die toch heel vaak geen goed ontwikkeld gevoel voor mensen blijkt te hebben. He, daar dat zijn heb ik ook een reeks voorbeelden dat van. Zijn agile ziel. Ja. Machiavelli heeft ooit geschreven, dat je de intelligentie van een leider kunt afmeten aan de mensen met wie die zich omringt. Dus ook daar zit gewoon ook bij hem een zwakte. Maar goed, dat geheel, want daar zo kwamen we terecht, dat creëert dat de Nederlandse politiek in een soort van experimentele fase terecht is gekomen met hoofdrolspelers die op belangrijke momenten aan de meest fundamentele vereisten niet voldoen. Namelijk, beheers jezelf. En ik kan dat niet loszien van de keuze voor die duidelijkheid. Maar je kunt met irrationeel gedrag en gebrek aan zelfbeheersing ook president van Amerika worden. Daar heb ik niet van terug. Nee, dat klopt. Kijk, maar het is wel zo. Dat is toch bizar, want daar wordt natuurlijk ook naar gekeken. En dat speelt ook een niet onderschatte rol op ons politieke arena. Nee, als voorbeeld zeker. Die grofheid, het irrationele gedrag, de leugens. Ja. Dat is ook in de Nederlandse politiek heel gewoon geworden. Ja, nee, absoluut. Allemaal. Maar er is ook één fundamenteel verschil. Kijk, Amerikanen houden verkiezingen en die hebben die bijna al die verkiezingen die werken volgens het principe winner takes all. Ja. Yeah. Dus je haalt 50,1% van de stemmen en je hebt het hele Witte Huis. En bij ons werkt het gewoon niet zo. Kijk, 37 zetels Wilders, dat is een schitterend zeteltal. Maar het is een kwart van de stemmen. En hij krijgt niet meer dan een kwart van de zetels. Dus de afhankelijkheden in Nederland zijn echt veel, veel groter. En dat betekent ook dat de ruimte om, als je in de macht zit, maar te doen wat je laatste moedswing je ingeeft, zoals dat bij Trump jaren is gegaan toen hij daar zat, dat kan in Nederland niet. Nou ja, je kan je proberen, maar ik denk dat experiment niet lang zou stand houden. Maar eigenlijk al die dingen die je omschrijft in dit boek, in dit essay, mm-hmm. die zie je in Amerika ook. Ja. En dan dus met een systeem waarbij je een winner takes all hebt. Mm-hmm. Betekent dat dan dat Amerika nog onbestuurbaarder is dan Nederland op dit moment? Ja, maar kijk, ik ben correspondent in Amerika geweest, zoals ik je zei. Ja. En ik heb daar heel in het kort, ik heb daar meegemaakt hoe Bush junior in elkaar stortte in zijn tweede termijn. Die won met gemak zijn herverkiezing in 2004. Vanaf 2005 ging die op de reuze glijbaan naar beneden en dat is nooit meer goed gekomen. En toen begon Amerika aan een nieuw experiment. Obama, een jaar hoop en optimisme en alles zou veranderen. En vervolgens zag je ook dat ook zijn aanzien eigenlijk al heel snel onder druk komen te staan van een soort conservatieve contra-revolutie, waarin overigens toen al Donald Trump een grote rol speelde. En waarom noem ik dit? Als één land ter wereld als in één land ter wereld politici van alle gezinten duidelijkheid brengen, dan is het Amerika. Als je daar de televisie aan zet en je gaat kijken, dan is er een honkende quote. Er zit er nooit intussen van je denkt, nou, wat bedoelt hij? Dat is gewoon allemaal, en het is ook allemaal duidelijk ingestudeerd en one-liners die ze. En dus en wat je dat eigenlijk leert, of wat in ieder geval wat het mij heeft geleerd, is als alle politici altijd alleen maar duidelijk zijn, dan verliezen ze uiteindelijk hun besef van de democratie. Want dan verliezen ze het inzicht dat je het niet alleen kunt. Dat je het altijd met anderen en met mensen met andere opvattingen zult moeten doen. En we zitten nu in Amerika in het uiterste risico. Want nu is een van de presidenten van de kandidaten, diezelfde Trump, die heeft geweigerd. In strijd met alle feiten, in strijd met alle bewijzen, de verkiezingsuitslag van 4 jaar geleden te aanvaarden. En dat is natuurlijk een vorm van democratische onbeschoftheid. Die uiteindelijk de vraag oproept, ja, ben je eigenlijk nog wel een democraat? Dus zo erg is het. En dan verlies je ook de geloofwaardigheid onder het volk. Uiteindelijk. Nou, hij dus gek genoeg niet. Nou, ja. Want hij zou zomaar herkozen kunnen worden. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat het daar zo ver is. Dat de democratische gezindheid daar zo erg is verzwakt. Het heel gemakkelijk slecht kan aflopen. Ik kan het niet voorspellen. Dat kan niemand, denk ik, op dit moment. Maar het laat zien dat als je maar in de communicatie voldoende lang genoeg doet, alsof je met een paar van die one-liners eruit kunt komen, dan dat je in dit soort ongelukken terecht kunt komen. Maar je zou dus kunnen zeggen dat die verkiezingsuitslag bij ons in het afgelopen najaar aan de ene kant een wantrouwen in de politiek weergeeft en aan de andere kant een geloof dat het gekeerd kan worden. Een geloof in de democratie. Maar ik denk, dat is een heel goed punt, want dat is natuurlijk voor een deel waar. Dus de mensen die op Wilders en Omtzigt met name. En Omtzigt ook, hebben gestemd, die hebben natuurlijk die hebben zich afgekeerd van die traditionele stromingen. En die hun stem is een uiting van vertrouwen in de democratie. De vraag die daarna komt is, en overigens vertrouwen in de democratie, 1. En 2, een verlangen naar verandering. Hè? En dat zit vooral op migratie. Er zijn ook andere onderwerpen, maar uiteindelijk zit er heel overtuigend in de verkiezingsdata, zoals we ze kennen, dat migratie het grootste het onderwerp is dat mensen het meest motiveert om hun keuzes te maken, was vorig jaar november. Dus in dat opzicht komt het niet uit de lucht vallen. Hoe kijk je nu naar de tijd die voor ons ligt? Heb je het gevoel dat er iets doorbroken moet worden, bijvoorbeeld in die mediawerkelijkheid zoals de politiek omschreven wordt? Het volgen van politici op basis van wat ze zeggen bijvoorbeeld, in plaats van wat er achter de schermen gebeurt. Ja. Dat is wel een beetje waar jij je altijd als journalist van afgekeerd hebt. Je wilde nooit interviews doen met een politicus. Nee, dat klopt. Ik zou zelf, maar goed, weet je, ik als schrijvend journalist. Met schrijvend journalisten zijn in Nederland 2 dingen aan de hand als het om de politiek gaat. Schrijvend journalistiek is niet bepalend voor politici. Dat is, televisie is bepalend voor politici. Dus in zekere zin ben ik een ongevaarlijke factor voor die mensen. Dus wat ik allemaal schrijf, dat is 1. Het andere is, ik denk inderdaad dat er te veel interviews met politici zijn. In Amerika worden politici echt veel minder geïnterviewd. Dus daar zijn ze er eigenlijk al een tijdje klaar mee. Dat er toch niks uitkomt, levert niks op. Nou ja, kijk, het wordt allemaal. Ik heb ooit 1 keer, en het was via Kiepers geluk. Kijk, televisie-interviews met politici die worden voorbereid door ambtenaren. Of door een mens. En daar maken ze zogenoemde Q&A's. Dus daar ga je 10 minuten voor naar een talkshow. En dan bereiden de ambtenaren alle mogelijke vragen die kunnen worden gesteld voor de betreffende minister of staatssecretaris voor. Maar dan heb je het eigenlijk over de wat ze dan noemen mainstream media, ja. De televisie. Mm-hmm. Terwijl er zijn natuurlijk ook allerlei vormen van alternatieve media gekomen die op een andere manier naar die politiek ook kijken. Mm-hmm. En die op een andere rol spelen op allerlei mogelijke manieren. Of ze nou extreem links zijn of extreem rechts of alles ertussenin. Ja. Schreeuwerig. Ik heb van de week zitten kijken naar die documentaire over Alex Jones en zijn Infowars. Ja. Fascinerende documentaire, omdat het van de pot gerukt is hoe die man 10 jaar lang heeft gecampaigned voor het niet bestaan van een schoolshooting waar tientallen kinderen vermoord zijn. Je zou zeggen dat daar ook gaten ontstaan in die mediawerkelijkheid, omdat er andere posities zichtbaar worden. Ja, nou, dit is wat jij nu noemt, hè? Maar misschien ben ik te optimistisch dan. Maar in Nederland, ik zie wel de aspiratie hoor, om dat soort dingen in Nederland ook te proberen. Maar dat krijgt, voor zover ik nu zie, geen tractie. Ik zie... Is dat goed of is dat jammer? Ja, Alex Jones is gewoon een fantast. Dus ik zou het niet toejuichen dat hij in Nederland iemand van betekenis wordt. Maar juist in de coronaperiode hebben we heel veel alternatieve platforms gezien. Café Welt, Smerts, Blackbox. Dat zijn platforms waar andere mensen aan het woord komen. Die zeggen, wij laten een ander geluid horen. Ja. Dat zou dus de façade kunnen doorbreken. Ja, nee, maar dat zou heel goed kunnen. Dat zou ik niet verspreken, hoor. Dus ik denk wel dat je daar... Het punt is alleen, kijk, corona was natuurlijk een ongelooflijk afwijkende periode van alles wat we gewend zijn. Hè? Dus daar, we werden natuurlijk toch in een soort regime gestopt. Dat wij als mensen die zichzelf met zichzelf hebben afgesproken dat ze in een vrij land leven, niet gewend waren. Avondklok en wat je allemaal had. Dus ik vind het moeilijk om dat wat er toen allemaal gebeurde te extrapoleren naar een maatschappij die in ieder geval bazaal zijn oude normen weer terug heeft. Snap je? Dus dat weet ik niet. Het is mogelijk hoor. Kijk, er zijn wel echt hele overtuigende verhalen over hoe met name op sociale media bepaalde politieke stromingen door in de psyche van de sociale mediagebruiker te stappen. Verhoudingswijs erg veel invloed weten te genereren. Dat is een verhaal apart. Daar kunnen we nog een uur over. Ja, daar hebben we de tijd niet meer voor, helaas. Maar ik wil nog even naar één ding aan het einde. Want we hebben het natuurlijk vooral over de persoon Wilders gehad. Het zijn individuele rol hier. Mm-hmm. We staan aan de voet van een Europese verkiezing waar ook weer zo'n aardverschuiving voorspeld wordt. Mm-hmm. Die dus laat zien dat dit niet op de persoon Wilders hangt. Nee, maar dat geloof ik ook helemaal niet. Kijk, twee dingen heel snel. In de verkiezingsdata zit al sinds medio jaren 90 dat Nederlanders, dat 30-40% van Nederlandse kiezers nationalistische voorkeuren heeft. Dus dan kom je heel snel bij anti-migratie, anti-EU en dat die type opvattingen terecht. Dus de mogelijkheid van deze uitslag van vorig jaar is er al sinds medio jaren 90. Er zijn allerlei mechanismen aan te wijzen op basis waarvan dat zich niet heeft voorgedaan. En ik moet ook zeggen, bij Europese verkiezingen, tot nu toe, en ik doe geen voorspelling, maar ik zal wel een paar feiten noemen. De peilingen bij Europese verkiezingen, daar heb je in het algemeen niet zoveel aan. En dat komt omdat de opkomst laag is en de kennis van de Europese politiek ook laag is. En vooral de belangstelling voor die verkiezingen heel laag is bij de mensen die op politici zoals Wilders en Baudet stemmen. Dus de vorige verkiezingen had je peilingen waarin Wilders ook voortreffelijk stond. Maar die werden gewonnen door Timmermans. Timmermans, dat is waar, ja. Ja. Dankjewel voor de duidelijkheid in de chaos. Nou ja, we zijn een stukje dichterbij gekomen misschien. Het boekje heet, laat ik het gewoon een boek noemen. Het is een interessant boek geworden. Het heet Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws. Die interessante overdenking. En het boek is dus onderdeel van de maand van de filosofie. Deze uitzending is natuurlijk terug te luisteren als podcast als u te laat inschakelde. Net als alle andere afleveringen Nooit meer slapen. Morgen is Marinus Noorderbos te gast. Dit was Nooit meer slapen voor nu. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO